الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد بسم الله الرحمن الرحيم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تناشد الأشعار في المسجد وعن البيع والاشتراء فيه وأن يتحلق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة في المسجد وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من يبيع أو يبطاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا ردها الله عليك وعن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقاد في المسجد وأن ينشد فيه الأشعار وأن تقام فيه الحدود المسجدون الجمعاتون جكم زائكي ده الله ده فارا خلق راجمكي يومنسكي بنز وقتا داغو بارکی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اللہ دی پیغمبر خبری دی داغو دا آداب بارکی دی جماعت ساتن او دا حفاظت بارکی کم کرونا جماعت کے پکار دی و کم کرونا جماعت کی ندی پکار سہدی سنا مخی ذکر شو غالباً یو کم سلویخ دا سلویخ تم حدیث دے دی جمعاتونو پبارکی عمر ابن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خپل پلار او د پلار بیا دے خپل دا پلانے دے عمر دے نکا خبر نقل گئی چی نکا میں دا خبرو کا چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کڑی دا دا سشی نے منع کڑی دا انتناشد الاشعار شیرونو ویلونا دا جماعت کی اشعار ویلونا نبی علیہ السلام منع کړی دا فی المسجد دیم پیغمبر پاک علیہ السلام منع کړی دا چې جماعت کې بدا نکیږي عن البيع والاشتراء سودا کول دا واخلو دا خرصمو دا اخلم دکانداری په جماعت کې یو مال خرصول اغستل دا اجازت په جماعت کې رشتہ چلا کا دا اندا سات واخلا پیسې راکا دا او کا یو سی سی یا سوکرا غلی غټه ور سری جماعت کې پرانی چلا کا دا خرصوم خلق را جمع شي واخلا ان جماعت یو طرف ته شټیګ دا پیسار کې کی کینا دروازه نه بار کینا اغستل خرصولو نه پیغمبر سلام منع کړی دا چې جماعت کې ونه کړو ابیا باز خلکو دا مسله لیکل دا یو سړی په جماعت کې اعتکاف ته ناس دی نو هغه معاملات یا دکاندار دی یا د ساروی لري یا بل څه هغه سیس په جماعت ته نه راوړي یو سړی راځي د اعتکاف والا ته ورته وایي چې رب تاسو سره پلان کې سیس یې ته خرڅې نو زی اخلمه نو اغوی خبره کولیش واغه کم شی چې اخلی یا خرچاغه په جمعه ته نه راوړي اب غایب وی صرف دی خبره کولیش نو اغستلو خرسولو نه په جمعه کې پیغمبر پاک علی السلام منع کړی دا دریم رسول الله صلی الله علیه وسلم دا منع کړی خلک چې جمعه د مونږ نه مخ کې کم کسان جماعت تا رازی نو داسې ځان لزان لگول گول و دائره دا نجوڑه نکی دی سکه سدل تا ناسی و سال تا ناسی و سال تا خلو کی خبری کئی دن پیغمبر سلام منع کری دا چه راغ للی بس سب کی کینو زکر اسکار کو باس زکر دا چه حلقی کینی دائری دائری و سلو پیزه کسا یو دی پندش بکسا بل دی اغوی بیا خبری شو چه خبر شو بلو کی اغا کم مقصد لچه راغلی دی جماعت تا اغا دی نپادش دی جمعی موز گولو نمخ کی جمعات کې به ګول ګول نه کېنی سیدا راشه بس نفلو نه وکا امام خطبه شروع کړه هغه ته وکړه دارنګي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره کړه د ابو هراره رضی الله تعالی عنہ ذکر کړي چې نبی پاک علیه السلام وی کله چې تاسو وی نه یې یعنی مسلمانانو ته وایي چې څوک تاسو کې وی نه جمعات کی اغسطل و خرسول کئی نو تاسو با دعوائی چه اللہ پاک دستا پا دی معاملات کی خیر نا آچھے تالا دی اللہ پاک پیدا ندر کئی لا اربح اللہ تجارتکا اللہ دستا پا دی سودا کی گٹ در نکی داور دوائی چه سوک پا جمعات کی اغسطل و خرسول کئی او بلی دعوی چه کلت تاسووی نئی اغه څوک چې په جمعات کې د رخصوی شي اعلان کړي یره پلانګي شه روغ دی او چامون دی راوړی نو نبی له سلامي کې څوک نمنه کیږي نو تاسو به وایي چې لا رد الله علی الله دې تا ته داشه واپس درنه کیږي د جمعات د لپاره نه دی جوړ بل نبی پاک علی سلام منه کړی دا حکیم ابن حزام رضی الله تعالی عنہ وایي نه رسول الله صلی الله علیه وسلم منه کړی دا ان یستقاد فی المسجد جمعات کی به حدود نہ روانہ ہوئی لگا حد جاری کول جمعات کے بدانہ کوئی بار میدان کے بول لگا زنا چا کڑے دو رجم کولی شی یا درو باندے وال کیگی جمعات کے بول لگا جمعات آداب نہ خلاف جمعات نہ بار گئی دارنگی نور حد د شریع مطابق ہی جمعات کے بعد حد نہ جاری کوئی بارے ہوئے دارنگی دی حدیث کیم ذکر کا چی دو سوک اشعار ہوئی اشعار دیم جمعات ہونے کی نوئی او پہ جمعات کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم داوی چی قصاص دے ہم ناغذی شی یو قصاص دے لگا سپیڑے درکے سپیڑے ورکوئے یو حد جاری کی حد دے یو قصاص دے دوار دے بدل اغستل دی و نبی پاک علیہ السلام وی دا بدل اغستل قصاص هم په جمعات کې منع ده او په جمعات کې حد جاری کولم نبی علیہ السلام منع کړی ده نو بلې دا ذکر کړی نبی پاک علیہ السلام معاویه بن قرہ ذکر کوي چې بلار مونږ ته خبره کوله چې نبی پاک علیہ السلام منع کړی ده دوه سیزونو نه یو پیاز چې چاو خړل او بل وګه چې چاو خړل نو په تازه وخت کې خپلې نه بوی ختم شوی نه وي نو که دغه وخت کې جمعه ته درځي لکه دې کسانو ته مرګري وسولای د خپلې نه بوی زی دا دې هغه مرګرو ته تکلیف رسول دي او پیغمبر پاک علی سلام وی ک تاسو بیا خامخا خړی وګه خړی پیاز خړی یا مولای شودا سی په بوی والا شیشو نو اولی مل کئی مل کولو مانا سا چه پخی کئی پخی کئی بیا اوخر بیا خیر دی او یاد دا سی ٹیم کی اوخر چه منزل چه زی استاد خلی نبوی ختم شیوی بیا خیر نو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی جماعت دا آدابو کدا اوخودن وعن عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ عن ابیه عن جدیه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر ابن شعيب وی چې مونږ ته پلار ته خبر وکړلا او زمون پلار ته زمون نیک ورته ویلو چې نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من کړی دا نه خلق من کړی دی او نور ته من خبر کړی چې نه به کوي انتا ناشد الاشعار فی المسجد من اکڑی دا نبی علیہ السلام اشعار ویلونا پا جمعات کی یو اغا اشعار دی چاغی کی دین مسئلہ کی دین خبره کړه د خدای د بیت په شکل یې کړه لکه مولانا روم شو شیخ سادی رحمت الله علیه شو یاداسه نور پختو کې دینی مسلې لیکلي خو د بیتونو د شعر په شکل لیکل دي اغه سړی ویلی شي ممانیت نشته دی یو اغه ځای چې د کاغی کې یو قسم تا د دنیوي شوق پیدا کی عشق پیدا کی نو دغه سی ویل جمعات کی دانه دی په کار شامل پې نه کېو اشعار وای صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم په زمانه کې اشعار ویلو والاو شاعران وو اوس شاعران د دین شاعران اوس شاعران اس یو شوقی شاعران نبی پاک علیه الصلاۃ والسلام تا اللہ قرآن کی را اولیگل سورت شعرا شعرا دا دا شاعرانو پنن بانی سورت دے آگئی کہ اللہ پاک داوی چی کم خلق اسی شوقی شاعران دی نو آغا خلق دا سی دی لکا وی ہر کندہ کی آگئی غاتی چگی ہوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَالشُعْرَاو يَتَّبِعُهُمَ الْغَاوُ شاعران چی دی دا د سرکشو تابعدار په کل وادن یهیمون په هر کند کې هغه چغي وي غپی خدا هغه خلق دی چې هغه عاشقان له کدا وی پلان کې شیرونه ویل پلان کې داوی او بیا یو هغه خلق دی چې د دین خبره کوي په دې شیر کې هغه اجازه لگا حسن رضی الله تعالی عنہ هغه شاعر او دارنگی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا شاعرو چی کلب کفارو پہ اسلام ماندے پہ شیرونو کے رد کولو لکوی رد کولو اسلام بد بے ویل نبی علیہ السلام بے دیت دوی تیویلہ چی جواب بے کر پہ شیر کی بے دی بعد اسلام جواب ورکو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشعری نو دوی با اشعار ویل اگوی دا اللہ پاک اجازت کرد اوسم که یو انسان لکه دا اوسا علماء چې کومه په منبر د پاسه بیتونه وای د مسلې بیان د پاره هغه سناره وانه ا یو د دې چودري کې وې ستنې د داسې ویو رنگ د داسې او دا خو ته بل شان دي خبرې یا په کې دا اکثر زموږ شاعران لګیا یا د غزلو په شکل باندې وې غزلو په شکل باندې صرف ډولکی په کې نه نور ساز او سور هغه په شیخ ماغ روانه نو دغه نه علما او منا کړی دا دغه حدیث ته کتلی دي رسول پاک علی السلام دی چې نبا کوي انت ناشد الاشعار فی المسجد وعن البيع والاشتراء فيه رسول الله صلی الله علیه وسلم منا کړی دا اغستلو خرسولو په جمعات کې و ان يتحلق الناس يوم الجمعات قبل الصلاه فی المسجد او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا من کړی دی جمعه د موس کولو نمخ کې جمعه کې به ګول ګول نه کینې سو سو کسان یو ځای بنه کینې زګ بیا چل چل سره جوړوي خبرې کوی یو بل سره راش او خاموش حالت کې نه سب کې نفلو نو کا ذکر وکا وا نبی هرره رضی الله تعالی عنہ ابو هرره رضی الله تعالی عنہ وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر پاک علیہ السلام وی اذا رأیتم من یبیع او یبتاع فی المسجد چی تاسو کل سوکو وی نی چی جماعت کیا غستلو خرسول کئی یا بلد پارا غستلو خرسول کئی نو فقولو لا اربح اللہ تجارتکا تاسو بورت داو آئی چی اللہ پاک دستا پدی سودا کی خیر نہ آچائی تا ته د الله پاک په دی تجارت کې پایده درنه کې یو قسم خیرش وکړه لکه جمعه د دې دکاندارې شې نه لري دا جمعه د عبادت او الله سستا د مناجات خبرې دي و اذا رايتم من ينشد فيه او چې تاسو وینئ چې جمعه کې اعلان کوي او سړې دعا الله تند رخصي وي شي فقولوا تاسو وای لا رد الله عليك الله پاک دې داسیس تعالی واپس درنکی دای زجرن ویلې دې ګنده مسلمان په تاوان مسلمان خپکیږي او چې دا زین پیجنې س صرف صدر اللہ سپیکر دے بزار صدر بار اعلان شروع. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکل بادشاہو خلیبو دے مسلمانانو اغا دی جماعت دی نبی علیہ السلام مسجد نبی نا اوخا دی بلا کوٹا گئی جوڑا کڑا ذکر تاسو کی نئی خبری کو نا دغلتا کی نئی او کسا نور اشعار وائی خلو کی دغلتا وائی جماعت کی بنا وائی پدی پاکستان کیوں دی جماعت نا علاوہ با لسپیکر یو کور کے لگولیو دی مڑی اعلان دا رخشی ویشی اعلان دا ضرورت رازی آغی بیا آغی زینہ کولا جماعت نے نکول بایزی کے دا کڑیو نو زګه د جمعات آدابونو خلاف دی او د غرنګ رسول اسلام سوچا منا کړ دی چې سوګ رخصی ویشي اعلان کین او تاسو ته چې الله دې تاسو نه واپس کړي. وان حکیم ابن حزام رضی الله تعالی عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يستقاد في المسجد. رسول پاک علی السلام منا کړی دا چې قصاص واغستی شي په جمعات کې. وان ينشد فيه الاشعار من کړه د رسول الله سلام د اشعار ویلونا عشقي اشعار شوقي اشعار. وان تقام فيه الحدود من کړه د رسول الله سلام په جمعات کې د حد جری کولونا جمعات کې باغ سزاوار سړی له سزا نشي ورکول باري ورکا. وان معاويه ابن قرره نبيه وان معاويه ابن قرره نبيه معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قرری زوی آغا وی چی پلار میں دا خبر کولا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک پیغمبر پاک علیہ السلام نہا منا کڑی دا انہا تین شجرتین دے دغی دو گٹو دے خوراکنا شجرتین شجر ہونی تا وی دا دو گٹو خوراکنے منا کڑی یعنی البسل و صوم د وګي او د پیاس خړولونه. وقاله او دا وی نبی پاک علیہ السلام من اکلهما کم سړی چې دا وګي نه خوراک کوي یا د پیاس خوراک کوي فلا یقربن مسجدنا نو زمون جمعات ته ناراضي فلا یقربن مسجدنا زکای خلی نه بویزي نو ملائکو تم تکلیف دي لکه دوی چې ملائکی هم هر انسان سره ملائکی دي او بل چې وسره خوا کې یو خپل خواله داږي تم تکلیف دي بلی جاؤ پا لاغا چندر کی تغو کی دا ارگمی او کی دا سمر بد لگی پی نبی علیہ السلام دا مانا کرے دا. وقالا ان کنتم لا بودا او که یہی تاسو چی خام خواہ خورائی اوگا خورائی پیاس خورائی نو فا امیتو ہما تبخل نو دا دا, دا ملکی پا پخولو سارا اوگا پخا کا دارنگی پیاس پوخ کا بیائی اخرا خیر نو دا زمونږ ستاسو د پیغمبر پاک علی السلام د خلی بیان دی. الله دې په دې باندې مونږ ته عمل کولو توفیق راکړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة.